Уїду до дочі, а на чужбину. Κόρη μου στα Исполняет Хрисула Филитиду. θα μακρύνθω διαπάντως, θα ζω πάντα δυστυχισμένος. Γιατί θα είμαι πάντα μοναχός. Χωρίζει η μοίρα τους ανθρώπους, τα ειδόνια μα δεν αλλάζουν φως μου οι καρδιές. Στον τόπο που σε πρώτο για να κρεμάσω τα σελπίδας που έχω φως μου μέσα στην καρδιά.